mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 10 marca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Anna Kowalik-Brankati przedstawi serwis Trójki. Po wymianie wpisów Sikorskiego z Rubio wiemy, że Starlinki w Ukrainie nie zostaną wyłączone, mówi rzecznik MSZ-u. 500 000 pasażerów uziemionych z powodu strajku na niemieckich lotniskach. Spontaniczny protest przewoźników drogowych, ciężarówki wyjadą na ulicę Szczecina. Dzięki weekendowej wymianie tweetów między Radosławem Sikorskim a przedstawicielami amerykańskiego rządu mamy pewność, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wyłączyć Ukrainie dostępu do internetu. Tak sytuację ocenia rzecznik MSZ-u. Dla Polski suwerenność Ukrainy jest sprawą kluczową, podkreślił dziś rano w TVP Info Paweł Wroński. Głównym rozmówcą pana ministra Sikorskiego w tej rozmowie był sekretarz stanu Marco Rubio. I tam padło po pierwsze bardzo mocne zapewnienie, że Starlink będzie nadal na Ukrainie użyty. Nie zostanie odcięty, bardzo jednoznaczne. Po drugie, stwierdzenie, że Rosja mogłaby być na granicy z Polską, świadczy o tym, że strona amerykańska zdaje sobie sprawę z zamiarów Rosji, że nie są to zamiary ograniczone, ale zamiarem Rosji jest opanowanie całego państwa ukraińskiego. Zaczęło się od wpisu Ilona Muska, który stwierdził, że cała linia frontu zawaliłaby się, gdyby odłączył Ukraińcom dostęp do łączności satelitarnej. Na to odpowiedział Radosław Sikorski. Napisał, że Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez Polskę kosztem $50 milionów rocznie. Dołączył się do tego szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, który zarzucił Sikorskiemu, że zmyśla, bo nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinku. Na koniec Musk napisał do Sikorskiego: bądź cicho, mały człowieczku. Prawdziwe przywództwo oznacza szacunek dla partnerów i sojuszników, nawet dla mniejszych i słabszych. Nigdy arogancja. Drodzy przyjaciele, pomyślcie o tym, napisał rano premier Donald Tusk w serwisie X. Kijów ma propozycję częściowego zawieszenia broni, informują niezależne serwisy internetowe. Ukraińska delegacja ma przedstawić wstępny plan w trakcie rozmów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, które mają się odbywać 11 marca w Arabii Saudyjskiej. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Dziennik Financial Times napisał, że ukraińska propozycja dotyczy powstrzymania się od uderzeń za pomocą dronów i rakiet dalekiego zasięgu. Obie strony miałyby także przerwać działania zbrojne w basenie Morza Czarnego. Według źródeł, na które powołuje się gazeta, Kijów wiąże progres w rozmowach o zawieszeniu broni ze wznowieniem amerykańskiej pomocy wywiadowczej i wojskowej. Natomiast agencja Reutera podała, że w trakcie rozmów w Arabii Saudyjskiej strona amerykańska ma określić stopień gotowości Ukrainy do ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji. Niezależny portal Meduza napisał, że Donald Trump oczekuje, iż rozmowy przybliżą pokojowe rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a Wołodymyr Zełenski liczy na sukces rozmów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Strajk na niemieckich lotniskach uziemił 500 000 pasażerów. Strajkują pracownicy 13 największych portów lotniczych w Niemczech. Odwołane są dziś też połączenia z Polską. Protestują lotniskowi strażacy i obsługa bagaży. Obowiązków nie podjęli odpowiedzialni za bezpieczeństwo ruchu lotniczego i w przestrzeniach bagażowych i pasażerskich na lotniskach. W związku z tym 3,5 tysiąca lotów zostało odwołanych, także tych międzynarodowych. Na niemieckich lotniskach wyjątkowo pusto. Związek Zawodowy Verdi poinformował o strajku w piątek, dlatego przez weekend linie lotnicze przekazywały informacje swoim klientom. Na lotniskach pojawiają się pojedyncze osoby dopytujące o swoje loty, zwroty pieniędzy lub nocleg, żeby po zmianie planów jutro móc polecieć. Związkowcy zapowiadają strajk do godziny 23. W ciągu dnia zaplanowane są zgromadzenia, na których pracownicy będą przedstawiać, o co walczą. Ich głównym celem są satysfakcjonujące podwyżki oraz dłuższe urlopy. Związek Verdi jest obecnie w trakcie negocjacji płacowych z samorządami i krajami związkowymi. Adam Górczewski, Polskie Radio. Na lotniskach w Polsce nie ma chaosu, bo pasażerowie zostali powiadomieni o utrudnieniach kilka dni temu. Rzeczniczka krakowskiego lotniska Monika Chylaszek powiedziała, że odwołano 9 odlotów. Wbrew pozorom na lotnisku jest bardzo spokojnie, dlatego że jeszcze przed weekendem dotarły do nas informacje, że dzisiaj loty do miast niemieckich zostaną odwołane, a z Krakowa latamy do Monachium, do Frankfurtu, do Düsseldorfu i do Berlina. Także pasażerowie też tą informację otrzymali od przewoźników. Linie radzą pasażerom, których loty zostały odwołane, by pozostali w kontakcie z przewoźnikami. Kolejne protesty zapowiadają polscy przewoźnicy drogowi. Od kilku tygodni próbują zorganizować je w sposób w pełni legalny, jednak nie dostali na nie pozwolenia. Dlatego bez wcześniejszych zapowiedzi wyjadą na ulicę Szczecina. To będzie nasz przejazd przez miasto. Zgodnie z prawem, zapowiada organizator protestu Piotr Krzyżankiewicz. My chcemy bardziej pokazać problem, a nie spowodować uciążliwości dla mieszkańców, które będą trwały nie wiadomo jaki długi okres czasu. My potrzebujemy tylko i wyłącznie zasygnalizować. Chcemy przygotować odpowiednią kampanię medialną, żeby ludzie wiedzieli też, o co w tym wszystkim chodzi. Jednorazowo na ulicę Szczecina w ramach protestu wyjechać może około 100 tirów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dużo słońca, a po południu w południowej części kraju pojawi się więcej chmur. Wieczorem na Podhalu oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim możliwe słabe opady deszczu, wysoko w Tatrach śniegu. Termometry pokażą od 14 stopni na północy do 17 w centrum i 21 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 po 10. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski. Do 12 będziemy z Państwem, a z nami panowie z Islandii. Ja lubię do nich wracać bardzo, zwłaszcza, że no koncertowo to też jest naprawdę niebyle jaki zespół. Kto widział, proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Kaleo, bo o nich chodzi, i Hot Blood na start. Turn your back, you're a broken man. Come around and just die in the shade your head. Don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Oh, hot blood love is gonna get you. You're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Hot blood love is gonna get you. Obecnie stacjonują w Teksasie i to też w ich nowej muzyce słychać. A mi się zawsze ten utwór kojarzy ze ścieżką dźwiękową do którejś z gier NHL. Tam między meczami hokejowymi można było posłuchać między innymi tego właśnie utworu. A teraz, jak to zwykle bywa po 10:00 w audycji Dobrego Dnia, sięgniemy po naszą płytę tygodnia. Obecnie jest to jedna chyba z najgłośniejszych premier tego tygodnia, to z całą pewnością Lady Gaga. Tutaj Lady Gaga łączy siły z Gösa Versteinem, takim francuskim DJ-em, producentem, który bardzo chętnie po podobne utwory sięga i opiekuje się takimi płytami, takimi brzmieniami jak no właśnie te, które można znaleźć na Mayhem Lady Gagi, bo to jest płyta, która ukazała się w miniony piątek, 7 marca, nasza płyta tygodnia obecnie. Lady Gaga powraca do korzeni na pewno, ale też eksploruje te ścieżki, które od kilku już ładnych lat są zwiedzane z różnych stron i eksplorowane również przez innych artystów w dziedzinie, nazwijmy to bardzo ogólnie, popu. To na zachód, na wschód nawet Stanów Zjednoczonych się wybieramy i sięgamy po coś z lat 90. Tribe Called Quest. Back in the days on the boulevard I landed. We used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the abstract, and me, the five-footer. I kicks the mad style, so step off the frankfurter. Yo, Fife, you remember that routine that we used to make spiffy like Mr. Clean? A tidbit, a smidgen. I don't get the message, so you got to okay. Run the pigeon. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. But then grab the microphone and let your words rip. Now here's a funky introduction of how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer, cause you see I last long. My crew is never ever whack because we stand strong. Now if you say my style is whack, I swear you're dead wrong. I slay that body in El Segundo, then push it along. You'll be a fool to reply the Fife is not the man. Cause you know, and I know, that you know who I am. A special shout out piece goes out to all my pals, you see. And a middle finger goes for all you punk MCs. Cause I love it when you whack MCs despise me. They get vexed, I will next, cause none can test me. I'm just a fly MC who's 5'3" and very brave. On top remaining, no, I'm training cause I misbehave. I come correct and full effect of all my holes in check. And before I get the butt, the gym must be a wreck. You see, my aura's positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. Extremity of rhythm, yeah, that's what you heard. So just clean out your ears and just check the word. Check the time, yo. On the boulevard of Linden, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the Viper, and me, the abstract. The rhymes were so rumpin' that the brothers rolled the Zack. Hey yo, Tip, do you recall when we used to rock those fly routines on your cousin's block? Let me see. Damn, I can't remember. I received the message and you will play the same. You're on point, Tip. All the time, Fife. You're on point, Tip. Yeah, all the time, Fife. You're on point, Tip. You're all the time, Fife. So play the Resurrector and give the dead some life. Okay, if knowledge is the key, then just show me the lock. Got the scrawny legs, but I move just like Lou Brock with speed. I'm agile, plus I'm worth your while. 100% intelligent black child. My opera presentation sizzles the retina. How far must you go to gain respect? Well, it's kind of simple. Just remain your own, or you'll be crazy, sad, and alone. Industry rule number 4080. Record company people are shady. So kids, watch your back, cause I think they smoke crack. I don't doubt it. Look at how they act. Above the better things like a hip-hop forum. Pass me the rock and I'll score them with the decorum and proper. What you say, hammer? Proper. Rap is not pop. If you call it that, then stop. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, it would have been, could have been worse than you would ever know. On the dashboard and melted, but we still have the radio. Oh, should have been, could have been worse than you would ever know. Well, you told me about nowhere. Or some place I'd like to go. Oh, could have been, should have been worse than you would ever know. Well, the windshield was broken, but I love the fresh air, you know. little man worse than you would ever know. I was patiently erasing and recording the wrong episodes after you had proved my point wrong. It wasn't like I'd let it go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I just wanted to catch the last laugh on this show. Dashboard, czyli Modest Mouse w Trójce na 21,5 minuty po 10. W tej godzinie u nas jeszcze między innymi piknik naukowy, więc kolejny wątek o nauce bardzo szeroko rozumianej będziemy rozwikływać za sprawą Moniki Suszek, która oczywiście bardzo chętnie najróżniejsze takie historie nam przyprowadza tutaj w poniedziałki i w środy. W okolicach 10.30. Proszę zostać z nami, no i czekać razem z nami również na płytę, która ukaże się już w ten piątek, czyli 14 marca. Cześć, tu Mela Koteluk. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. Dziwne.

widzę fantastyczny przyjacielski napad. Skąd do nas przyjechaliście? Jesteśmy z Kraśnika, a dokładnie ze szkoły podstawowej nr 5 imienia Henryka Sienkiewicza w Kraśniku. Ja już to trochę sprawdzałam, bo oprowadzamy się po radiu, pokazujemy zakątki. Bardzo dużo dzieci wiedzą, właściwie nasi goście, młodzi dorośli, na temat Henryka Sienkiewicza, więc no, takich pytań nie musisz zadawać, ale może jest jakiś śmiały, który chciałby na antenie coś powiedzieć. Maćku, przekazuję ci prowadzenie. Czy miałeś kiedyś audycję na żywo z 30 gości w studiu? Ja nie, ale towarzyszyłem Kasi Borowieckiej, jak miała swoich studentów, tylko że to była też inna grupa wiekowa, więc innego rodzaju wyzwanie to było. No więc... to może pójdziesz trochę mortalcie, albo... Znacie mortalcie, myślę, na pewno. My ostatnio z Michałem Nogasiem mieliśmy taką przygodę, że zapowiadaliśmy ten koncert. Kto zna? Ręce w górę, ale rąk w górę nie widać w radiu. W radiu nie widać. Trzeba mówić. To powiedzcie w takim razie, jacy są wasi ulubieni artyści. Kto zaczyna? No to dawajcie, do mikrofonu, śmiało, mówicie. Mikrofony włączone. Nezo. No kurczę. Szybciutko mówimy. Wstydzili się. Tak to jest. A jednak twój ulubiony? Rezo. Mój? Mhm. Ale z zestawu Honor Music Awards? Nie, no w ogóle. Czy w ogóle? Radiohead, ale to jest taki dla starszych osób. Nie znacie, nie? Nie. Słuchajcie, to czy chcecie nam powiedzieć coś jeszcze o swojej szkole, o swoich paniach nauczycielkach? Czy chcecie pozdrowić może dyrekcję szkoły? To zawsze działa dobrze. Pozdrawiamy panią Martę Pietroń. No. Pani Marto, została pani pozdrowiona. A chcecie pozdrowić rodziców? Uwaga, ostatnia szansa na antenie Trójki dla naszych gości z Kraśnika. No, proszę. Pozdrawiam mamę i tatę. Pozdrawiam moich wszystkich znajomych oraz rodziców. No i bardzo dziękujemy, a ja również pozdrawiam moją dyrektorkę, która właśnie z nami w studiu, Agnieszka Szydłowska, i wielu gości. Proszę bardzo, jeszcze jedna osoba. A ja pozdrawiam panią dyrektor. No i bardzo dziękujemy, pani Marta została pozdrowiona. My również dołączamy się do tych pozdrowień, 10:33 już prawie. Jeszcze tylko powiem, że oczywiście zapraszamy do Trójki. Oczywiście, że tak, o każdej porze dnia i nocy. Piknik naukowy. Dziś w pikniku naukowym o sztuce pisania. Okazuje się, że w dobie takiej szybkiej komunikacji emotikonów najróżniejszych, umiejętności formułowania logicznych i spójnych wypowiedzi są często wyzwaniem. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Szczegóły o tym, no właśnie, w cyklu Moniki Suszek. Rozprawka, felietony czy charakterystyka. Kto z nas nie pamięta, ile emocji wywoływały podczas sprawdzianu czy pracy domowej w szkole? Okazuje się, że sztuka pisania i logicznego tworzenia wypowiedzi coraz bardziej nas przerasta. Tak wynika z badań profesor Anny Dąbrowskiej z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, która przestudiowała arkusze egzaminacyjne z ostatnich 20 lat. Analizowałam dokumentację gimnazjalną i dla egzaminu ósmoklasisty. Egzamin gimnazjalny pierwszy to był przeprowadzony w 2002 roku, czyli cała ta dokumentacja do 2019 roku. To przez nią przebrnęłam, to był jeden etap i oczywiście od 2019 roku egzaminy ósmoklasisty w związku z reformą edukacji. W tej dokumentacji przede wszystkim analizowałam, jak młodzież potrafi tworzyć własne teksty. Czyli nie tylko język polski, ale szczególne uwzględnienie tego, w jaki sposób tworzy teksty. Czy to się zmienia, jak się zmienia. Potem też zastanawiałam się, z czego to wynika. Powiedzmy taki jeden nurt tych badań, a drugi nurt to analiza tekstów młodzieży i sprawdzenie pod kątem umiejętności właśnie tworzenia spójnej wypowiedzi, logicznej, całościowej. Dlaczego tak się dzieje? Powody są różne. Ogromna presja zdania dobrze egzaminu, ale nie tylko. Przede wszystkim zanurzenie w ten świat internetu, a zwłaszcza pojawienie się mediów społecznościowych. Dlaczego? Bo są cały czas zanurzeni w ten świat komunikacji krótkiej, szybkiej, takiej interakcyjnej. Ta komunikacja internetowa tak samo charakteryzuje się interakcyjnością. Jest szybka odpowiedź, szybkie pytanie, natomiast pismo to jest już dłuższy proces. Ten akt pisania i odbioru to jest w zupełnie innym czasie i miejscu, jeśli chodzi o tekst na przykład wydrukowany. Musimy przewidzieć, że na przykład to zdanie nie będzie dobrze zrozumiałe. W związku z tym musimy uzupełnić to informacjami, bo ta druga osoba, odbiorca, nie będzie miał okazji dopytać. To jest jedna przyczyna, a druga przyczyna, no to są kwestie edukacyjne. Czy czyli nastawienie na testowość, na testowy sposób sprawdzenia wiedzy. Sztuka pisania to nie tylko walory umiejętności, którymi wykazujemy się w szkole. Warto tworzyć teksty, bo dzięki temu rozwijamy się. Wiele zyskujemy dzięki temu, że potrafimy stworzyć spójny, elegancki, poprawny pod względem językowym tekst. Wtedy też zupełnie inaczej mówimy. Osoba, która ma trudności, to traci pewne umiejętności. Na przykład umiejętność abstrakcyjnego myślenia, umiejętność kategoryzowania, umiejętność oderwania się od kontekstu, bo musi zgeneralizować pewne rzeczy. Zdaniem badaczki to nie jest błahy problem, bo zdolność do tworzenia spójnych tekstów ma znaczenie nie tylko w edukacji, ale również w przyszłym życiu społecznym i zawodowym. Piknik naukowy jak zwykle przygotowała Monika Suszek. Ja przypomnę, że można poprzednie odcinki pikniku znaleźć w podcastach Trójki, do czego zachęcamy. No ale zachęcamy też do słuchania na żywo w każdy poniedziałek i każdą środę o 10:30. Zeszłoroczna płyta Bajlando i Tomasz Makowiecki, który już w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z tym materiałem się pojawił, ale wtedy to była live sesja, więc to było tylko dwa nagrania z płyty i to jeszcze w innych wersjach, no i jeden cover, więc jeżeli ktoś ma ochotę usłyszeć całość tego materiału, no i podejrzewam, że te fragmenty płyt poprzednich też zagoszczą na scenie naszej trójkowej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę, no to proszę dzwonić 22 i 7 trójek 16 marca w niedzielę o 19 w Trójce. Tomasz Makowiecki, 22 i 7 trójek. Raz jeszcze przypomnę numer telefonu. Gosia Jakubowska jest na posterunku i będzie z Państwem rozmawiać i zapisywać na koncert najbliższy. To już Willow, również z ubiegłego roku. If I could try to take you back, I couldn't defy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tell me what you saw. There was a crowd of seas. Telefon bardzo spodziewanie zresztą się rozdzwonił, ale zachęcamy jeszcze do tego, żeby próbować 22 i 7 trójek w najbliższą niedzielę, czyli 16 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19. Wystąpi Tomasz Makowiecki, będzie można posłuchać w radiu, będzie można obejrzeć transmisję w naszych serwisach najróżniejszych na YouTubie, na stronie trójki, ale oczywiście najfajniej byłoby posłuchać i zobaczyć to wszystko na żywo. I ku temu właśnie jest okazja. 22 i 7 trójek przypomnę, a my teraz, skoro już kwadrans do 11, porozmawiamy o tym, co na wielkim ekranie. Fajny film. Dziś wieczorem poznamy wszystkich laureatów polskich nagród filmowych. Największą i zdecydowanie miłą niespodziankę po ogłoszeniu nominacji do Orłów sprawiła wszystkim Maria Zbąska i jej film zatytułowany przewrotnie To nie mój film. To też jedyny tytuł, który początkowo zdobył 4 nominacje, a ostatecznie można było głosować na niego tylko w 3 kategoriach. Pytanie dlaczego, to za chwilę wyjaśnimy. Z Marią Zbąską rozmawia Riko Jaźwiński. Bez wątpienia jesteś jako twórczyni i też twój film największą niespodzianką tegorocznych Orłów. Chyba masz tego świadomość, bo taki właśnie skromny, kameralny film, właściwie grany przez dwójkę tylko aktorów, znalazł się na szczycie. Tak, to jest niesamowity mój film. Przez to, że został nominowany do najlepszego filmu, to już został wygrany. Doceniony, tak. No tak, no wiesz, sama ta nominacja i to, że on się znalazł w tej piątce, to jest jakiś chyba rodzaj w ogóle manifestu twórców, no bo rozumiem, że Orły to jest publiczność twórców. No właśnie w tym wypadku absolutnie zawodowców. I chodzi o to, że myślę, że to jest rodzaj manifestu, że wszyscy chcemy mieć przestrzeń na robienie takiego kina, nie tylko tego wielkiego, epickiego, który podbija nam świat, ale też takiego, wiesz, o tym, co się dzieje za rogiem małego, gdzie możemy czuć się wolni. 4 nominacje. Tutaj była taka przykra niespodzianka właśnie regulaminowa, ponieważ Ania Garbarek była nominowana, ale z powodów tam regulaminowo-technicznych, że 30 chyba procent miało być muzyki oryginalnej, a dużo utworów Ani już ona po prostu przearanżowała na rzecz mojego filmu. Trochę doaranżowała i dopisała, ale część to są wspaniałe jej stare piosenki. Czyli wykorzystałaś po prostu już kompozycje, utwory wcześniej nagrane. Tak, tak się zaczęło. Nawet jeden malutki utwór jest z filmu Luca Besson. To była niezwykła przygoda, bo ja chciałam tylko jedną piosenkę. Jak moja producentka o tym usłyszała, no to w ogóle już się załamała. Ale wywalczyłyśmy. Patrycja Bukowska wysłała Ani film. Ania się zakochała i zrobiła muzykę ze swoich kompozycji, z nowych kompozycji, z przearanżowanych do całego filmu. No niestety nie będzie mogła w tym roku powalczyć o Orła, no ale są pozostałe 3 nominacje. O jednej już powiedzieliśmy, czyli ta najbardziej prestiżowa, najlepszy film. A pozostałe 2? Najlepsza reżyseria. Czyli Maria Zbąska, mówiąca te słowa. Czyli to taka moja nagroda i odkrycie roku. Również chodzi o twoją osobę. Tak jest, więc po prostu te nominacje są dla mnie już naprawdę ogromnym wyróżnieniem, ogromnym sukcesem. I naprawdę jestem super wdzięczna wszystkim, którzy głosowali, bo to znaczy coś więcej niż tylko takie, wiesz, uczucie, że się zrobiło dobry film. To znaczy, że ta droga w ogóle ma sens. To nie mój film już dawno za tobą. Nagrody być może ciągle jeszcze jakieś dla tego filmu się pojawią, bo ciągle ma na to szansę. Powiedz, co się z tym twoim filmem teraz jeszcze dzieje, bo cały czas podróżujesz z nim po świecie i to chyba ciągle nie koniec tych podróży. Tak, i dopiero teraz podróżuję po świecie. Film zdobył niesamowicie prestiżową, dla mnie ważną nagrodę w konkursie Smart 7. To jest taki konkurs, gdzie To nie mój film był polską reprezentacją. 7 krajów, 7 festiwali. No i wygraliśmy. To nie mój film wygrał całą tą edycję. To jest fajne, bo jury głosuje po prostu każdy u siebie. To nie jest jedno jury, że tam się spotyka. Więc to za mną. A teraz dopiero ruszają festiwale polskie, no bo on miał tą zagraniczną drogę aż do Gdyni. I teraz dopiero mam przed sobą polskie festiwale i polską publiczność. Czyli nie ma wątpliwości, że To nie mój film to informacja dla wszystkich, którzy jeszcze go nie widzieli. Będzie można zobaczyć na wielu wiosennych i letnich w tym roku festiwalach filmowych, których przecież w Polsce nie brakuje. Tak, i czasem jeszcze, mimo że już wyszedł z dystrybucji, to są kina, które go grają, więc cały czas można go szukać w kinach. Więcej o filmach w każdy piątek po 12 na antenie Trójki w audycji Trójkowo-Filmowo, a my dziś dziękujemy za rozmowę, którą prowadził oczywiście Riko Jaźwiński z Marią Zbąską, czyli autorką filmu To nie mój film. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedy